ลอดการเดินทางในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลด้วยเสาเมฆแล้วพระเจ้าทรงนำพวกเขาไปยังโขดหินเพื่อตั้งค่ายอยู่ใกล้ทะเลแดงขณะที่คนอียิปต์เริ่มนึกเสียดายเหล่าทาสอิสราเอลหลายแสนคนที่เคยทำงานบัดนี้โครงการใหญ่ๆของประเทศต้องหยุดนิ่งลง นายพลเราเรียกท่านมาเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องสำคัญมาก พระเจ้าค่ะเชิญกล่าวมาเถอะ เราน่ะตัดสินพลาดไปเราน่าจะฟังท่านตอนที่ท่านบอกว่าไม่ควรปล่อยคนอิสราเอลไป อย่าโทษพระองค์เองเลยนึกถึงพระโอรสเสียพระเจ้าค่ะและลูกหัวปีอีจำนวนมากที่ตายไปถ้าพระบาทคิดว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญซะมากกว่าไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าแต่ยังใดหรอก เอาละเอาละท่านคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะนำพวกทาสเนี่ยกลับมาอีก ไม่ต้องสงสัยเลยพระเจ้าค่ะพวกเขาไม่มีอาวุธมีแต่เด็กและผู้หญิงกับฝูงสัตว์ข้าพระบาทสั่งทหารทุกนายให้ไปจัดการไล่ตามพวกเขาพวกเขาจะต้องเสียใจที่ออกไปจากที่นี ่นี่เรากษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์จะขึ้นรถม้านำหน้าพวกท่านไปจงไปเตรียมการเดี๋ยวนี้เลย พระเจ้าค่ะ แม่ทุกคนเป็นอะไรไปคะ แม่ก็ไม่รู้สิลูก ร้องไห้ทำไมล่ะลูกเห็นมีดแล้วต้องกลัวสักหน่อยนึงนี่จับมือพ่อไว้นะลูกนะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัว พ่อครับพ่อครับ พ่ออยู่นี่ลูกมีอะไรเหรอ คนอียิปต์กำลังมาที่นี่พวกเขากำลังมาที่นี ่แย่แล้ว คนที่อยู่ท้ายแถวเขาเห็นฝุ่นตลบเพราะรถม้ากองทหารของฟาโรห์เหมือนกับว่ามีทั้งกองทัพกำลังมุ่งหน้าตามเรามาผมได้ยินมาว่าฟาโรห์จะต้องการล้างแค้นที่ทำให้โอรสต้องตายแล้วเรื่องอื่นๆอีก รับใช้ฟาโรห์ยังดีกว่าต้องตายไปในป่ากันดารอย่างนี้แล้วลูกของเราล่ะ พ่อคะพวกเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าคะ อย่าร้องเลยลูกเนี่ยโมเสสมาแล้วดูสิว่าเขาจะพูดว่ายังไงโมเสสในอียิปต์นะฮะไม่มีป่าช้าพอจะฝังเราแล้วเหรอแล้วต้องพาเราไปตายทั้งที่นี่กันนะฮะ นั่นน่ะสิเราบอกแล้วให้เราอยู่ที่นั่นดีกว่าถ้าเราออกมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ย ป่าทะเลที่ไปตายที่ดีทำไม พาเราออกมาเลยพี่น้องชาวอิสราเอลทุกคนขอให้เงียบๆด้วยถึงแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงรถรบของกองทัพชาวอียิปต์แต่จงอย่ากลัวยืนนิ่งๆและดูการช่วยเหลือที่พระเจ้าจะกระทำในวันนี้พระเจ้าตรัสว่าท่านจะไม่ได้เห็นชาวอียิปต์เหมือนที่เห็นวันนี้อีกต่อไปพระเจ้าจะสู้แทนท่านขอเพียงอยู่เฉยๆเท่านั้น เมื่อกองทัพเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นโมเสสทูลพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าของข้าพระองค์เหตุใดพระองค์จึงนำเรามาถึงทะเลนี้เราจะหนีจากพวกอียิปต์ได้ยังไง โมเสสทำไมเจ้าถึงร้องต่อเราล่ะจงไปบอกคนอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปจงใช้ในเท้าของเจ้าชูขึ้นเหนือทะเลแล้วทะเลจะเปิดออกพวกเขาจะเดินบนพื้นแห้ง ในขณะเดียวกันเสาเมฆได้เคลื่อนไปข้างหลังปิดกั้นระหว่างคนอิสราเอลกับคนอียิปต์ยิ่งกว่านั้นเสาเมฆได้บดบังคนอียิปต์ด้วยความมืดแต่กลับให้แสงสว่างแก่คนอิสราเอล ท่านทั้งหลายหน้าเดิน ไปดูไป โมเสสได้ชูไม้เท้าขึ้นเหนือทะเลแดงดังที่พระเจ้าได้ตรัสสั่งและพระองค์ทรงลมตะวันออกให้พัดผ่านมาพระเจ้าทรงแยกทะเลแดงชาวอิสราเอลจึงสามารถเดินไปบนพื้นแห้งที่มีน้ำทะเลเปิดออกข้างเหมือนกำแพงน้ำขนาดใหญ่ในยามค่ำคืนที่มีเสาเพลิงนำทางทุกคนข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งทั้งชายหญิงและเด็กรถลากและสัตว์จากวัวตัวใหญ่ที่สุดจนถึงแกะตัวเล็กที่สุดทหารอียิปต์ยังคงไล่ล่าต่อไปพวกเขา ตามลงไปในทะเลระหว่างน้ำทั้งสองฝั่งและเกือบจะทันคนอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงชะลอกองทัพอียิปต์ลง เอาแล้วเข้านายพลแล้วเข้า บังพระบาทเราไปไม่ได้อีกแล้วมันมืดเกินไปแม้แต่ม้าจะไม่เห็นทางข้างหน้าเลยพระเจ้าข้า เราจะต้องไปให้เร็วกว่านี้เร่งม้าหน่อยสิใช้แท้ตีเข้าไป บังพระบาทระวังข้างหน้ามาของพระองค์สะดุดพระเจ้าข้า เจ้าโอ้ยโอ้ยดีรอรถของฉันหลุดแล้วรถคันนี้ใช้ไม่ได้เลยดีโอ้ยเดี๋ยวช่วยเอาฉันออกไปจากรถหน่อยสิ เอาช่วยหน่อยช่วยหน่อย แย่แล้ว มันตายแล้วเนี่ยรถฉันกับรถหลุดเหมือนกันแกหลุดหรือเปล่า ข้างหน้าแล้วไม่ได้ แย่เลย กองทัพอิสราเอลจึงเกิดการโกลาหลขึ้น เอาสละรถได้แล้วนายพลจัดขบวนเดินไปดีกว่า อ๋อฟ้าบาทรถจะได้ร้อยคันเนี่ยพังเพลินกับหมดเลยเราจัดขบวนเดินหน้ากันได้ยังไงพระเจ้าข้าข้าพระบาทจะไปสั่งให้ทหารหยุดทัพก่อนดีกว่าแล้วรอจนรุ่งเช้าซะก่อน เอาก็ได้ให้หยุดพักกันก่อน เอาหยุดได ้นายพลฉันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าของคนฮิบรูนี่กำลังสู้อยู่กับเราถอยทัพดีกว่านะปล่อยพวกทาสไปเถอะแล้วก็กลับอียิปต์กัน เอาถอยทัพถอยทัพ ถอยทัพ ในเวลารุ่งเช้าคนอิสราเอลพากันขึ้นมายังชายฝั่งด้วยความปลอดภัยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า โมเสสจงชูไม้เท้าขึ้นเหนือทะเลเพื่อน้ำจะได้ไหลกลับท่วมทหารอียิปต์ทั้งรถม้าและทหารทุกคน น้ำทะเลกำลังจะปิดเร็วเราอยู่ในทะเลแดงแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย บาฮัดวิ่งหนีเร็วทุกคนวิ่งหนีเร็วเร็วโอ้ยไปตายแน่น้ำเกิดมาช่วยน้ำให้เป็นด้วยมาด้วย น้ำทะเลจึงปิดลงทำให้รถรบทหารม้าและทหารอียิปต์ทุกคนจมอยู่ใต้น้ำภายหลังจากที่คนอิสราเอลขึ้นบกเรียบร้อยแล้วพระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลจากน้ำมือของคนอียิปต์จากนั้นศพคนอียิปต์ก็ลอยขึ้นมาบนชายฝั่งทะเลและเมื่อคนอิสราเอลเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจึงเกรงกลัวพระองค์และโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์